Вы на хвалях Радо Свабода у эфіры «Праскі акцэнт». Што з сябе ўяўляюць школьныя праграмы ў сэнсе патрыятычнага і нацыянальнага выхавання? Ці можа школа і шырэй сістэма адукацыі быць герметычнай і незалежнай ад грамадства? Ці можа настаўнік, нават калі ён шчыра хоча даць вучням разуменне важнасці нацыянальных каштоўнасцяў, нешта змяніць на фоне існуючых у грамадстве настрояў і парадкаў? Гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваюць намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч і настаўнік фізікі адной з менскіх школаў Алесь Сядзяка. Вядзе дыскусію Сергей Навумчык. На пачатку я хацеў бы звярнуцца да абодвух удзельнікаў нашай перадачы вось з якім пытаннем. Калі пабудаваць умоўна такую лінію часу, ну, скажам, пачынаючы ад абвяшчэння незалежнасці ў 91-м годзе, ў жніўні 91-га, мы бачым, што Беларусь ужо 27 гадоў амаль як незалежная краіна, і паспрабаваць выбудаваць некі такі графік, скажам, узроўню прэстыжу беларускай мовы, ужывальнасці беларускай мовы, стаўлення дзяржавы да беларускай мовы, ці наадварот заняпаду. У якім месцы, на ваш погляд, мы з вамі сёння знаходзімся? Ну, натуральна, можна прадбачыць, што пачатак 90-х гадоў, які прыпаў на тое ж самае абвяшчэнне незалежнасці, на прыняцце закон аб мовах, гэта была вяршыня. Потым адбыўся так званы рэферэндум 95-го года, які ліквідаваў, па сутнасці, статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай мовы. Дзе мы цяпер? Калі ласка, Тамара Мацкевіч. Ну, вы ўжо амаль што ўсе этапы і назвалі. Вось гэта і пасля 93-го года, дзесьці, альбо пік, гэта 93-й год, калі мы напісалі нарэшце свае падручнікі першыя, якія былі пазбаўлены вось гэтай савецкай ідэі. Ідэалогіі, гэта былі першыя такія, ну, спроба напісаць беларусацэнтрычныя падручнікі, спроба зрабіць не пабудаваць нацыянальную сістэму адукацыі. Ну і ў 95-м годзе гэта ўсё пачало моцна зварочвацца, надзея стала як бы падаць, і з тых часоў гэта ідзе ўсё спад, і плюс не толькі спад па беларускай мове, і закручвання гаек па ўсіх астатніх свабодах, там, напрыклад метадычная, напрыклад, уплыву на змест у настаўнікаў, вучняў, бацькоў, і, ну, якбы зараз ідзе проста дэградацыя адукацыі. Такім чынам, Тамара Мацкевіч цяперашні стан ацаніла як дэградацыю адукацыі. Калі ласка, такое самае пытанне да Алеся Сядзякі. Дзе мы знаходзімся зараз, на ваш погляд? Атрымаўся дзяржаўнасць, мы мелі магчымасць, мелі намер стварыць нарэшце беларускую нацыю. Быў прыняты нармальны закон аб мовах, дзе, канешне, дзяржаўнай мовай адлічалася адна беларуская, і закон быў разлічаны на 10 год паступова, без гвалту, перавод усіх дзяржаўных устаноў, у першую чаргу, канешне, адукацыі на беларускую мову. Я думаю, што праз 10 год мы бы мелі тую самую сітуацыю, якая зараз на Украіне, дзе пытанне аб мове проста не паўстае. Але рускі свет праз некалькі год, ну, зразумеў, што можа страціць, і пайшоў наступ. Наступ першы – это референдум, які быў проста такім контрольным стрэлам у галаву. Ну, а чаго дабіліся гэтым референдумам, я магу проста вам расказаць, таму што я на гэтым ворыве працую в школе і бачыў і першыя гады кволай беларусізацыі, калі у душу дзіцяці ўваходзіла з мовай радзіма, і цяпер бачу, якая моладзь у школе. А пачуццё нацыянальнай годнасці, нацыянальнай свядомасці, яно закладваецца ў дзіцячыя гады. От разам с такими моральными каштовностями, как что такое добро, что такое зло. Но у нас зараз просто национальные нигилисты, люди, которые зараз робят русификацию нашей краине, их не испытать, вы что русские? Они же не скажут, что они русские, они не русские. Они скажут напомню, что они белорусы, только они не разумеют, что такое белорусы, они не осведомляют ее, потому что сведомый белорус для нас это пятая колонна. У нас такая вот зараз ситуация, что беларусы, які сядзеў цыдамля беларусам, ён тут вораг. І да чаго мы дайшлі? Мы дайшлі да таго, што мы страцілі пакаленне, якое магло бы стаць падмуркам для нацыі, для грамадзянства, патрыятызму. Зараз такого нема, на жаль, таму што ў школе 13% толькі дзяцей на сённяшні дзень навучаюцца па-беларуску. Это малакамплектныя вясковыя школы. І нават для гэтых дзяцей нема проста перспектывы далей навучацца на беларускай мове. І таму яна, от, дынаміка такая, што яшчэ некалькі год, там 10 год, скажам, і яна проста злісне. І калі я яшчэ 10 год таму даваў дзецям заданні па фізіцы, таму што я працаваў у беларускай школе, і калі нават у рускай школе зараз працуючы у рускамоўнай, даю дзецям гэтае заданне на беларускай мове, то яшчэ 10 год таму я бачыў іх добразычлівасць, нейкую цікаўнасць, што вось, аказваецца, на беларускай мове можна фізіку вывучаць, то апошнія гады я сустракаю іншую рэакцыю, нейкая адмоўная агрэсія, непрыманне мовы, то есть это дзеці, якое новае пакаленне, якое зараз расце ў рускамоўных школах. Это не то, что не белорусы, это может быть такая погроза возникновения нации увогуле и института державности оповета. Дякую. Олесь Сядзяка фактично, ну, довольно таки пессимистичный, так, довольно пессимистичный дал анализ, але боюсь, что реальный анализ. Что себе уявляют вот эти школьные программы у плане беларусізацыі, у плане нацыянальных выхаванні? Ці ёсць, ну, нейкія зрухі да лепшага, ці сітуацыя толькі пагаршаецца, вот, у рэчышчы таго, што казаў спадар Алесь? Калі ласка, Тамара Мацкевіч. Ну, я хачу сказаць, што наша адукацыя знаходзіцца ў вялікім крызісе. І крызіс гэты у тым ліку і заканадаўчы. Зараз зараз просто не вызначана мэта адукацыі. Я думаю, што гэта робіцца адмыслова. Усе краіны постсавецкія, і я ўжо не кажу, што ўсе астатнія, яны маюць ясныя прапісаныя мэты адукацыі ў сваіх законах. Што такое мэта адукацыі? Гэта спіс базавых кампетэнцый, якімі павінен валодаць вучань на выхадзе са школы. У нас, я вам процитую, интеллектуальное и нравственное, творческое и физическое развитие личности будущего. Пробачьте меня, личности обучающегося, пробачьте меня, это полная демагогия. Мета повинна быть диагностичная, ее можно проверить. Это спис базовых компетенций. Мы повинны прописать, какими ведами, умениями и какими каштовностными установками повинен володать мучень. Например, у компетенции математичные, социальные, громадянские, национальные, працовные, мовные и так далее. И только тогда, когда мы вызначим список этих базовых компетенций, мы будем ведать вот этого модель этого учня, для которого им кнуться. Только тогда мы сможем написать и программы скласти, якія зараз просто бяруцца з галавы, з неба, я не ведаю, як яны складаюцца, калі няма мэты адукацыі. Пад што яны складаюцца? Каго мы растім? Мы растім патрыёта беларускага, ці мы растім грамадзяніна СНГ, ці мы там для саюзнага государства, ці патэнцыйнага імігранта. Мы нават гэта у нашым законадаўстве не прапісана. І зразумела, каб мы вызначылі гэты спіс базавых компетенций, як зрабіла зараз Україна. Это апошняя уже наша суседка, яка робіць реформу адукації. У нас одна країна засталася з нереформованою системою адукації. Це совєтської дубової системи адукації настільки застарела. Вона була зроблена для іншої країни, для іншого стагоддя. І ми дагэтуль її користаємося. Ось. І коли ми це зробимо, визначимо, тоді ми будемо бачити, що коли ми, наприклад, хочемо мати громадянина, патріота, то тоді... І гэта, значыць, падручнікі ў нас павінны быць беларусацэнтрычнымі. Мы па грамадазнаўстве не будзем праходзіць эклектыку такую, ці ёсць жыццё на Марсе, а мы будзем праходзіць, напрыклад, рыхтаваць яго для працы у Беларусі законы, як заснаваць свой бізнес, чаго складаюцца нашы падаткі, як іх разлічыць і гэтак далей. Тады гэта будзе беларусацэнтрычна. Мы падрыхтуем чалавека для жыцця ў нашай краіне. Мы вызначым, напрыклад, грамадзянскія кампетэнцыі. Скажам, што гэты грамадзянін, мы будзем, каб ён быў грамадзянінам Беларусі, ён павінен клапаціцца пра зменнасць улады. Гэта асноўная частка, гэтага ў нас няма. Значыць, калі мы вызначым моўныя кампетэнцыі, што мы зазначым, што, напрыклад, валоданне роднай мовы, ці яно абавязкова, ці не, ва ўсіх краінах абавязкова, ва ўсім свеце, чаму ў нас не павінна быць абавязкова? Колькі яшчэ моваў, акрамя роднай, павінна ведаць вучань? Я лічу, як мінімум, дзве, абавязкова ангельская, бо у сучасным грамадстве інфармацыйным недастаткова рускамоўна. Калі ты ведаеш толькі рускую мову, то ты не інфармаваны, бо рускамоўная прастора на манапалізаваная, на скажоная, напрацаваная вось гэтымі прапагандай. Ты не валодаеш ні навуковай літаратурай, не маеш доступу да надзейных крыніц, не маеш магчымасці праверыць інфармацыю. Значыць, ты абсалютна некампетэнтны, не падрыхтаваны да жыцця ў інфармацыйным грамадстве. Пакуль мы не напішам, не прапішам, не прагаворам тое, мэты нашай адукацыі навошта, датуль мы будзем рыхтаваць эмігрантаў для больш заможных краінаў, а не грамадзян Беларусь. Дзякую, гэта была Тамара Мацкевіч. Ну вось такім чынам, калі мы зададзімся такім пытаннем, а вось калі уявіць, што зроблена тое, што сказала спадарня Тамара, вызначаныя прапісаныя кампетэнцыі, зробленыя праграмы беларусацэнтрычны па гісторыі, па літаратуры і па грамадскіх іншых науках, і ўзнікае такая, так сказаць, праблема. А вось ці можа сістэма адукацыі быць герметычнай, незалежнай ад грамадства, ці можа настаўнік, ну, нават калі ён хоча даць вучням разуменне важнасці нацыянальнай ідэі мовы, нешта зрабіць, ці стане ён гэта зрабіць на фоне існуючых грамадскіх настрояў? Вось ці тых парадкаў, якія ўсталяваны ўжо, ну, не першы дзесяцігоддзе. Калі ласка, Алесь Сядзяка. Я хачу, ну, крыху дакладніць, можа, то, што сказала Тамара Мацкевіч, дзяржава павінна вызначыцца, што ёсць галоўная задача для адукацыі, як для дзяржаўнага інстытута. Но ва ўсіх краінах першы заказ это са школы павінен выйсці грамадзяні да гэтай дзяржавы. Кампетэнцыі, ну, каму як Бог здольнасці даў. Хто навуковец, хто будзе атынкоўкай займацца, але одно для всех обовязково. Вы повинны быть громадянами этой краины, вы повинны ведать ее историю, ну, вы повинны ее любить, вы повинны свое житье, свои здольности, какие у вас есть, присвятить этой краине, этой державе. В этом самый важный державный интерес и в этом самый головный заказ для школы. И то, что этот заказ не выполняется, нарешті усведомила навод и держава, а я это бачу щодня, что вот после такого откату, после референдума, что было в 90-е годы, когда дети, школьники, у яких проросла в душе Беларусь, якія марылі ў ёй застацца і для яе жыць і працаваць, то вот апошні час я бачу добрых, разумных, здольных дзяцей, матываваных для вучобы, выдатнікаў, якія стараюцца вучыцца, але бачаць сябе не ў Беларусі, яны стараюцца вучыцца для того, каб быць канкурентнымі там за мяжой, паступаюць у вышэйшую навучальную установу Польшчы, у Чэхію, улучшенные штаты. То есть они уже с 9-го, там, с 10-го класса, это дети, накированные жить не для Беларуси. И это самые здольные дети. И таких становится все больше и больше. Выховывать патриота Беларуси на русской мове – это некая бутафория. А это дети сегодняшнее поколение, на жаль, оно страшно для Беларуси. И Ну, хочу сказать, что я не такие пессимисты, как вы сказали. Можно все отродить, и для этого треба, конечно, системность мероприемства того, что зародить белорусскую школу, это еще не выйти из ситуации. На моей памяти, я помню, в 93-м-92-м годе у меня один из вот тот час слепших моих собров был директором школы в Харькове. И я бачу на свои властные очи, когда украинизация началась в Харькове, а тут, хотя побач украиномовная на Полтавщина, але сам Харьков и Харьковщина – это традиционно русскомовный регион. И когда там начался перевод школ на украинскую мову, то у Харькова я бачу просто шматтысячные демонстрации с такими лозунгами, транспарантами, мови нет. И влада дала назад, потому что вельми так агрессивно поставилось населенство до украинизации. Они сделали вельми хитрый такой крок. Все высшие научные установы в Харькове, их тут час было 13, они все были переведены одночасово на украинскую мову. Это 93-94 год. Высшая эдукация в Харькове только на украинской мове. Уступные экзамены. И за два года вот мой сябр, это я не мог набрать в центральной школе в Харькове, не мог набрать один украинский класс. За два года вся школа перешла на украинскую мову без всякого гвалту. То есть тут повинен такие система, комплекс мероприемств на державном масштабе, переводы на белорусскую мову, всю систему эдукации и одночасово с правоводства, судоводства. Белорусская мова была у державных органов во ужитку стадионным. И можно выправить ситуацию вот часом 10 год. Але, конечно, это повинен быть период обмеркования этого питания на телебачении, потому что люди у нас просто какие не мают национальной свідомості, ну, з тих обставин, які склалися, просто треба розтлумачити, які стадії де знаходяться, поглядіть, що робиться у людей, яка годна держава має годних патріотів. А я хочу просто удокладнити. Олесь сказав, що, що держава формує заказ до системи едукації, бо вона платить гроші. Це справді так, бо соціальний заказ, окрім, правда, соціальний заказ до системи едукації формує не тільки держава, а я ще і громадство, ну і самі вучні або студенти. Держава, звичайно, хоче, щоб чоловік був не надто потребувальний, там, готовий до праці, законопослухняний, громадство треба, щоб він був свідомий, вихований, умів супрацовничати. Ну, а самі вучні, ці студенти хочуть бути здоровими і конкурентоздольними на ринку праці. З іншого боку, це у демократичній країні. У нас держава ворожа до громадства. У нас нельга отоєсамлювати державу з громадством. І держава, вона не має свої гроші. Вона має гроші тільки від податків. Це наші гроші, гроші білоруського громадства. Так що, пробачте, наша держава формує заказ на суперок у всякому здоровому сенсу. І це, ось, я тут я оптиміст. І зараз наше громадство, я скажу, що воно починає це розуміти. Воно не стільки довіряє державі, не стільки довіряє державним інститутам. Ви поглядіть, зараз приїхав фін, його привез бізнес, зовсім не державна структура, але прийшло, записалося за один літеральний день більш за 2000 наставників, яку хочуть поглядіти, яка там система едукації. Ви думаєте, їм просто так треба поглядіти? Ні, вони хочуть це використовувати, вони хочуть поліпшити цю систему едукації. Поглядіть, у нас нормальне громадство, у нас нормальна країна, у нас ненормальна держава, чужа, яка формує чужу картину світу. Вона по цих коштовностних орієнтирах, хто свій, хто чужий. І вона зараз из апошніх сіл ідзе агонія. Паглядзіце на дзеянні Карпенкі, паглядзіце на яго словы, паглядзіце на гэтыя это ж агонія, гэта ўжо так, праўда, яна можа доўга доўжыцца, гэта агонія рускага міра, агонія гэтага замшэлага камунізма. Яны не могуць, яны разумеюць, што яны ўсё, яны не могуць трымаць ні настаўніка, ні вучня, ні бацька, ні бацькоў. Яны не могуць уплываць на гэтую сістэму адукацыі так, як яны хочуць, бо Беларусь паралельную школу будуе, разумееце, і ў тым ліку і ў сістэме адукацыі. І настаўнікі, і вучні, і бацькі ўжо не падпарадкоўваюцца вось гэтай сістэме. Іншая справа, што без дзяржавы вельмі цяжка зрабіць рэформу адукацыі. І мне здаецца, што першы крок гэта зараз будзе ПІЗА у 18-м годзе. Мы паглядзім, якія рэальны, то есть дыягназ нам паставіць, рэальныя беды, рэальныя ўменні гэтых школьнікаў, рэальная гатоўнасць. І тады нам ужо будзе Карпенкі, не Карпенкі, а нам ужо будзе лягчэй разумець, што нам рабіць. У тым ліку і па што звязана з моўнымі, нацыянальнымі каштоўнасцямі і з іншымі. Прабачце, што будзе у 18-м годзе, я не зусім зразумеў. Гэта будзе даследаванне, якое праводзіць арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Вось гэта вот. І гэта самае аўтарытэтнае ў свеце даследаванне ўзроўню сярэдняй адукацыі. Больш за 70 краінаў удзельнічаюць ўжо з 2000 года ў гэтым даследаванні, і гэта робіць яго эканамічная арганізацыя, а не адукацыйная. Яны правяраюць, наколькі 15-гадовыя вучні гатовы для жыцця у сучасным свеце, у сучасным інфармацыйным грамадстве. І даюць рэкамендацыі, як палепшыць сістэму адукацыі. Яны кажуць не пра вучняў канкрэтных, не пра настаўнікаў, а пра хібы альбо перавагі сістэмы адукацыі. І даюць рэкамендацыі, да якіх можна прыслухоўвацца, можна не. У любым выпадку мы будзем мець гэтыя рэкамендацыі пасля гэтага даследавання. І ўжо будзем ведаць, дзе ў нас там, дзе ў нас хібы і як іх выправіць. Гэта ўжо будзе першы крок, бо без дыягназу вельмі цяжка, ведаць, куды развівацца і як. Вось. Таму гэта вымусілі, канешне, нашу сістэму адукацыі гэта зрабіць, бо Сусветны банк вылучыў крэдыт вялікі пад гэтую справу. Яны крэдыт, канешне, ўзялі, не змаглі ад яго адмовіцца, але умовы гэтага крэдыта ўдзел у гэтым даследаванні ПІЗА. Чыноўнікі вельмі баяцца, таму што яны адчуваюць, што якасць нашай адукацыі не вельмі добрая, і сістэма кіравання адукацыі зусім кепская. І яны баяцца, і зразумела, не за сістэму адукацыі, за сябе, бо паляцяць іхныя шапкі. Вось такі ў мяне аптымізм. Па-першае, з боку грамадства ёсць рухі і настаўнікаў, яны асвойваюць методыкі новыя, яны іх ужываюць, яны неяк у гэтых умовах стараюцца не страціць гэта пакаленне. Некалькі крокаў з тых, якія, можа быць, вы не назвалі, якія трэба было б зрабіць у сферы адукацыі, каб сапраўды павярнуць вучняў да Беларусі. Калі ласка, спадар Алесь Сядзяка. Тут усё вельмі проста. Іван Сусадзе не павінен быць нацыянальным героем. Нацыянальнымі героямі трэба зрабіць, скажам, удзельнікаў слуцкага збройнага чыну. Нацыянальным героям трэба зрабіць фундатараў Беларускай народнай рэспублікі, дзякуючы якім, у прынцыпе, Беларусь атрымала сваю дзяржаўнасць. Значит, вот гэтыя акцэнты можна пераставіць па ўсіх вучэбных прадметах. Ёсць у нас і вялікія вучоныя, якія нацыя можа ганарыцца. Той жа Ётка, Маркевіч, фізік, які за 5 гадоў да Александра Папова вынайшаў, даследаваў радыёхвалі. Ці Казімір Семянович, які яшчэ ў 17 стагоддзі разважаў пра рэактыўны рух і стварыў першую рэактыўную артылерыю. І яго кніжка па артылерыі выдавалася па ўсёй Еўропе. Проста і кампазітары, і паэты, якія не былі запатрабаваны нацыяй, таму што нацыя не была яшчэ да канца сфарміравана. Проста іх вярнуць трэба да сябе. подручники по физике, по физике, хочу сказать, вот, а для переклады из русскомовных и перекладают их для белорусскомовных школ не физики, а ну, литераторы веки. Потому что терминология, она есть, я ее веду 56 годов, потому что батька еще учился в политехническом институте в Минске 50-е годы, да, белорусской мове. Вся эта терминология есть и математическая, и физическая. А зараз материальный пункт перекладывается материальная кропка русской мовы. Ну, не буду тут... просто, конечно, с места эдукации треба зробить, как сказала Тамара, белорусско-центричным. Потому что да, любой учебный предмет мае еще и повинен иметь и функцию формирования сведомости национальной, национальной гордости. Абсолютно любой предмет научания. А у нас, я вот хочу сказать, что за место национальной гордости, национальной сведомости, да, вот зараз пошел на нарадах Министерства эдукации такой новый термин формирование гражданской идентичности. Побок не национальной, а гражданской. Ну, министерство просто шукает, что робить, не разумеется, что головные они стратили головную мету, потому что эту мету поставит человек, который имеет сведомость. А, на жаль, у нас в владе таких людей не мало, которые имеют национальную сведомость. А мы будем в этом тупику долго ворушиться, а такое нечто страшное не знается. Я згодна за Лесем. Первое, что нам треба, коли коротко сказать, это вызначить мету эдукации и затвердить ее нациотворчую миссию. И вот тогда уже будет легче нам и программы написать, и подручники добрые створить белорусоцентричные, и перестроить ее на как бы сучасные рейки нашу школу, как формовалась идентичность выпускника, ориентованного на добробыт своей краины, на ее рынок працы, на наш белорусский, на отказность за себе, за свою супольность. Вот тогда мы будем иметь вот этого белоруса. Что еще треба? Треба, как это не банально, ничего не отрывается, коли не дать свободу школе. А это и есть демократия. Дать махчимость и наставнику, и школе свободу выбора, створение методиков, подручников, вызвали творчий потенциал наших педагогов. Они вельми талиновитые. До речи, я ведаю, что вельми шмат российских подручников, которые лишатся вот больше сучасными, которые есть люди, которые ими користаются, они написаны белорусскими педагогами, бо у своей краине они не запотребованные. Так само треба дать свободу упустить громадство. Вот вы казали, ці може школа быть свободной от громадства? Зрозумело, не може. Но покуль что я ей стараются изолировать. Але треба пустить туды, как бы, знову же это называется демократией, как батьки могли уплывать, и работодавцы уплывать, и на программы, и на выбор директора, и на змест навучания, и на методики. Тогда у нас будет школа, вот это открытый институт. Зараз это все штучно стримливая вот это вот русский мир, який засел у нашем министерстве эдукации. Нам яны добро ведают, что научить нашмат легче закласти картину света, чем перевучить. И яны тому не пускают вот это свежее поветра, громадство, уплыв батьков, уплыв мясовых там громады якости, ненавито для того, как сформовать вот эту картину света. Кто свой, кто чужий, что добро, что зло, что правильно, что неправильно. Вырасти человека без идентичности. Ну, когда мы вот это переодолеем, то я думаю, что изменится и не только школа, а изменится все громадство. Бо школа, она створяет будущее, она формует громадство. Вот. Тому, вот, так, нам только треба Ну, я не ведаю. Мне здаецца, я аптымістка. Я бачу, што наша і настаўніцкая супольнасць, і бацькоўская супольнасць ўжо гатова да рэформаў. Рэформы ў нас, як бы не хацелі вось гэтыя нашыя чыноўнікі замшэлыя казаць, што рэформа это больш не будзе, там і хопіць вам, это толькі кепская рэформа. Нашыя настаўнікі ўжо да рэформы не ставяцца як да кепскага. Яны разумеюць, што гэта як рамонт у хаці. Рэформу трэба зрабіць, каб жыць стала лепш, каб ты жыў у сучаснай хаце, а не ў якойсьці там землянцы. Вось. Таму, ну, мне здаецца, што вось аптымізм у мяне ёсць. Ужо галоўнае, што грамадства наша ўжо разумее, што адукацыя ў крызісе і ведае шляхі, як адтуль выйсці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі Пражскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч і настаўнік адной з менскіх школаў Алесь Сядзяка. Вёў перадачу Сергей Навумчык.